أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سورة قدر مکی سورۃ دے ترتیب کی اونوی پس دو سورۃ علق نازل لے او نزول دو سورتونو کې پنځه وشتم نمبر پس دو سورۃ عبس نه دے ار کلا چې مکی سورۃ کې درو جنواله په قران ذکر شو چې دې په تکذیب په قران کې نو دی صورت کې عظمت د قران بیانې چې قران کریم ډېر عظیم کتاب دی او داغي فضیلتونه بیانې ځکه متصل لولو صورت کې صرف صداقت د قران او عظمت د قران او شان د قران کریم بیانې چې قران یو ډېر لوی عظیم شان کتاب دی کمو خلقو چې دې تفصیل طریقه لاس واچاو واقعي غلوي خلق جوړ شي کمو خلقو چې د دین ځان قربان کو مال په او لگاو دولت په او لگاو وخت په او لگاو ناغ مال او وخت هغه قیمت شو داغه بدن هغه قیمت شو خو چې د الله د کتاب د پاره قرباني ورکړه شان او عظمت د قران کریم خیب شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص ان انزلناه بشک منګار لګلې دې قران کریم لرا فی ليله القدر پاغش پد عزت کې پاغش پد قدر کې وما ادراک ما ليله القدر او سشي په کتل را چې صدا شپد قدر د قدر شپه د عزت شپه صدا ليله القدر خير من الف شهر شپه د قدر غره ده د زرو میاشتو نه په اعتبار د عمل سره چې دا شپه تی وباسي د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده په اعتبار د عمل سره چې عمل پکې وکي اسی فضیلت داسې نه ده چې ته یې زبو خوب کوم بس غره واره ده نه فضیلت دا خلکو دے چا په کې د قران کار کوي اب کی منزنا آغاز او قران تلاوت او قران کی سوچ کوي ليلۃ القدر خیر من الف شهر شپه د قدر غره دا په بار د عمل سره د ظلم یاشتونه صدا شپه دی وباسه تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم رازی فرشتی او جبریل امین پدیش پکی بی ازن ربیم پا حکم دخپل رب من کل امر داریو کارنا سلامتی آوی من کل امر داریو کار سلام سلامتی آوی داریو کارنا سلام سلامتی آوی حتی مطلع الفجر دا شپادر ڈوبیدو تنور پوری دا چکلا حتی مطلع الفجر تردی چروخی جی سبا دنور دو ڈوبیدو نوالی تر سبا دا خطلو پوری دا شپادا سبا خطل نمراد نور ندی سبا دا خطلو نمراد صبح صادق دی حتی چکلا نور پریوزی نورو جماعتیم پدیش پکر آئے دما خام دما سوتن من تراوی په دیش پکې را لې چې دیش په تراوی د نورو تراو د شپو نه ډیر به تر دی عبادت کول نفل اذکار کول عبادت نه کول په دې کې ډیر به تر او چتی نو شپه کې او بل دې کې راځي سورتی ها مکه تیر شو سورته دخان یا زخر ان انزلناه في ليله مباركه بشکا منګرا لګلې د قران کریم لرا په شپه د خیر کې چاغل ډیر د خیر وال شپه دا نو دا خیر دلته بیانو کوم خیر من الف شهر د زړه میاشتو تقریبا د دین سلوت یا کال جوړیږي نو د انسان سلوت یا کال عمر نشتا نو چې د یوی شپې عبادت دی وکړه الله لدی ورکړه دا شپه د الله لپاره قربان کړه عبادت باندې نو گویا کې د ټول عمر ثواب په اعتبار د عمل سره تا ته ملاو شو سلوت یا کارو دومره فضیلت قران نو چې کمو خلقو قران کریم له پزړه کې ځای ورکه اب رسول شان والے کمو خلقو چې پجب باندې قران له ځای ورکه او پجب بیانې نو اب رسول شان والے کمو خلقو چې کورونو کې د الله کتاب له ځای ورکه نو اب رسول شان والے کمو خلقو چې پدې باندې مالونو قربان کړو خپل اولاد ورته کیناو کمو خلقو چې د دې د پاره خپل بدنونو قربان کړو او هغه رسول الله شان والی زکات دی صورت کې د قران کریم شان او عظمت بیان کړه شان والے کتابو نه په دې شان باندې مال مو لگاوا وه مو لگاوا بدن مو لگاوا چې قیمتي شي صورت بینا مدنی صورت دی ترتیب په لحاظ کې اتنوی پس د صورت قدر نو او نزول د سورتونو کې سلم نمبر فز سورت طلاق نه ده مخکې سورت کې عظمت د قران کریم بیان شو نو دې سورت کې امتحان په مخلوقات احسان په مخلوقات ذکر کوي په دو چیزونو باندې یو راتل د قران کریم او د پیغمبر انسان او قران خو بهترو واقع بهترو خو خلکم بهتر دي چې چا درته قران بیان کا ولیکا خلق نیمنو تابو قرآن سا پیجاندلے وی پیغمبر اگر قرآن بہتر ہو خوک پیغمبر نوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمنگ دا عظمت دا قرآن نسا خبرو قرآن باو خمنگ بات خبرنو نپدی صورت کی دا آغا خلقو احسان ذکر کی چھ چاہتا قرآن بیان کا قران خو بهتر وو سم تاخونو کې پروتو المارو کې پروتو دکانونو کې پروتو خو هغه خلک هم بهتر دي چې چارو واغسته ده او خلکو ته بیان کچرا چې خلکو قران زده کوي قران کې دا مسله ده نو دا خلکو مې احسانو منا چې چا ته قران بیان کړي او د قران هم احسانو منا چې هغه ته توحید مسله بیان کړي نو پیغمبر او قران دا دواله ساون نمکړی دي اوس پیغمبر نشتا اوس هغه خلق چې تا ته قران را رسول دي دا خلکو احسانو منا نو دې صورت کې احسان ذکر کوي په مخلوقات پراتلو دي کتاب او پراتلو دي پیغمبر باندې شورو کوم په امداد نن د الله سراج مې ربانا دې مهربان خاص لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب نچرینو کفار د اهلی کتابونو او د مشرکینو نا منفقین جدا کی دنکی بعض خلق معنا کوي جدا کی دنکی نو د صفات د پیغمبر نا صفات خو هغه کاو صفات خو مشرکینوم د پیغمبر پاک کړو چې صادق او امین دي صفات خو اهلی کتابوم کړو چې اهلی کتاب صفات نه کاو نو لاسونه ولول خلول اما ادارنګې خپې ولول خلول يهودو پایت په دوا شدا یو حق پرس پیغمبر دی نو صفات خو انکار نه کاو جدا کی دن کی نو د شرک او د کفر نه اهلی کتاب د کفر نه نو جدا کیدل مشرکین د خپل شرک نه نو جدا کیدل چې سو بور دی ته بین نو راغله بین الله پیغمبر لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب چرنو کفار دالی کتابو د مشرکینونا منفقینا بلیدن کی د کفر او د شرکنا حتا تا د یوم البینا تر دې چراغه غیته بینا بینه سشو رسول من الله یتلو صحف مطهره چا پیغمبر دې د الله طرفنا پیغمبر راغه رسول استاد راغه د الله د طرفنا چلولی بدا پیغمبر صحیفه پاکه دار قسمه عیب نادار قسمه نقصان نا پاکی حبس کی ترشیو فی صحف مکرمت مرفوعات متحرت بے ایدی سفرت کرام بررا پاغلا دنیکانو پلاسون کی دی فرشتے دا فرشتو پلاس کی پاک کتاب راغلے ہو را پاک کتاب در تلولی نوچو چا پاک کتابو لستو نو پاک ہوگا نا کنا چو گورا دا اللہ کتاب ما تر دور ساو دا اللہ پا کتاب خبر کرم د توحید مسئلے را تا دا قرآن نا وضاحت کلا زد دی کتاب ولی خلاف حکم زد دی علماء ولی خلاف حکم چا دا غتیارو دا شرک نی روخ کلم دا غتیارو دا بدعات و رسومات نی را باہر کلم اللہ سور احسان منگ سد دی پا وجبان حکم نن د دو ټکو قدر شتا واغه چې توحید او سنت او قران او ته خدای دغه قدر نه وي زړیا تو ټکه راته ویلې یا نه ویلې زه پوغا مسلمانو ما رسول من الله یتلو صحف مطهره ها ابو جهلم ځانته مسلمان وي عتبا او شیبم ځانته مسلمانان وي ځانته کافر نه وي رسول من الله یتلو صحف مطهره فیا کتب قیمه پدې کې لیکداغه مضبوط جماعت دې لیک د مضبوط جماعت د انبیاء علیه السلام داغه جماعت هنوم پکې دې لیک پکې دې داغه جماعت یو نومي غسه او کارنامه تین کې داغه سره کارنامه او خودلا وتینی وزیتونی وتورسینی نوازل بلد الامین وګوره د ابراهيم عليه السلام حالت بیان کړي سال سلام د موسی عليه السلام او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم کار کړو مخلوق له رڼا ور کړو هغه سی کارو کوي او چې هغه څنګه صبر په تکلیفونو کړو نفس بر کما صبر اول العزم من الرسل احقاب کې تیسو وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه اجداواله نه کړیا کسانو چور کړي شوی او د علم د کتاب مگر پس داینا چدا لغې تا بینه بینه راغینو خلاف زکه کړي او له خلاف نو کړي پیغمبر چکل دین نو بیان کړي په پیغمبر الله نو لګلې نو اسم نو صادق او امین باندې مشهورو او چکل دا الله کتاب بیان کړه دا الله دین بیان کو نو ساحر او کاذب باندې بیا مشهور شو ساحر او مشهور مجنون او په کاهن باندې بیا مشهور شو اوسم دین مو بیان وا کړه خسته مولا دې ډېر پرښت ده نو بالکل د چاملا سغوانه پازي او کسی بیان دیو کوئی مل شری او فسادی دیو دو جنگی خلق پا مصیبت اختا کئی دا شری دی شر جوڑ کرے دا الا من بعد ما جاتو مل بینا مگر پزاغینا چراغی غیتا بینا واضح دلیل دلیل داغی لیکن صورت مائدہ کم تیرشیو چون سات نمبر آیات کے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا زیاتای بر ډیرو لرا د الله کتاب سرکشی او کفر اسه ته به ډیر خساره او چې کله قران دی بیان کو قران دا غاغه نقصان نه کار کی نو دا غاغه سرکشی دا کار شي یذل بی کثیرن و یهدی بی کثیرا دا چې ګندا غرا کړه شي دوخره او دزړه غبلاس و ما امروا الا ليعبد الله مخلصين له الدين او حکم نو شوه د ته قران کې دی يهود او تا دی مشرکین او تا مگر دې لپاره چې دې بندګي کوي د الله دې په توحید باندې الله مخلصين چې خالص کون کې وي له خالص الله تا الدين توحید الدين عبادت حنفا چه دی با حنیفا گانوی خاص دا پارا دا اللہ کلک بولالی دا اللہ دا دین دا پارا اللہ دا منگ کلک کود رئی اللہ دا منگ دا دنیای دا اغراز و دا وجه ننا آلی رلی حنفا کلک پا توحید بانی ولال ما مخ کی مانا کلوا دا ابراہیم علیہ السلام سردال فضل آجی ابراہیم حنیفا آغا ابراہیم علیہ السلام قائمم بالتوحید و تارکن بالشرک و تندید چاک لک پا توحید بانے والا لو دا شرک رد کے ان کے او کلک ادرے گا وَتَّبِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَبَابَنْدِ بَكَيْتَ اِدْ مَانْزَ وَيَوْتُ الزَّكَاةَ وَرْكَيْ بَدِ زَكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمْ دَغَدِ دِن مَزْبُوتَ زَكَاةِ وَرْنَ زکاة چالا ورکی خوش و تشولا یعنی غریب دی اجز دی سولا والا وکدا نوی چالک آقی دی خراب دا دبان سنگ زکاة وکم گوله دمون دا پارا شرطو نشتا آغا دی منی او دل دا پارا شرطو نشتا آغا دی منی خوک دا زکاة دا پارا شرطو نی سسریا بچه غریب دی اولا ورکا پارچا کی بیا غمون مرا غبا سی بزان مانو بوا چا و پس و با چا ولی نو بسا نفس بیا خدا سمن کوا بیا تا سره کې بیا خپل سره وینځي خدا مانی بوا چوا دارنګي بیا مر غسل او چې بس جنابت به ځي بازار مانی بوا چوا غلغري سره کې ها او هپو د پیو بسلا چې خنو چې بازارو با نو د دې لپاره شرطونه مانم د اودس لپاره مانم د مونږ لپاره پاک دې پاکي جامې پاک بدن وخت په جاندل مخ کې بریته کول دا شرطونه دي نه بغیر مشکيږي نو چې د دینه بغیر مونږ نګیږي نو د زکات په اړه شرطونه دي کنه یار چې نصاب به پوره کال به تیر شوی کسب مشرک نه مبتدی به نه بی دینه به نه ام واحدی تاب د مواهد له زکات نه ملایوي ما چې چاله ورکه مړو بس سب سے زکات غونډاله امام ابو حنیفه وی چې عاقره غلط را پته وته نو زکات ورکه پته وږه زکات بیا ورکه اټول زکاتونه بیا ورکه کی غلط دکړي وایو تو زکات د خپل نفس عاجزونی ولکه باز عاجز دی غریب ددانه او چې هغه شرک او په کفر کې ممتلا دی د باندې زکات کی وذالک ال پلان مدرسه کې حال تک ډیر طالبان دي سبقونه قران ته کېشتا نه مړه قران څخه کوتا د قران تعلیمات بني د توحید بیان بني د قران اهمیت بني او بس دا سه بیا د سکولونو کې زکات ورکوو کړه اسکولونو کالو جنو کې دا کوم پدا طالبان دیو حل حل پکې علم زکې نه چې قران او سنت پکې نه ز قران والو نور کوي توحید والو ته پاره نور کوي چې کمزه کې خلق په توحید باندې تیاریږي ټرین کیږي شرک نام متنفر کیږي توحید خلقو تزدګيږي قران خلقو تزدګيږي نه پاهي کې زکات او خیرات نه لګي او زه خیر زکات په کم دی کېږي بد دې په کا ولا کلا ولا وته او تو ورو په خیر خلکو ډکه کا باله تلال به سم نه ادھر کې نه ادھر کې خدا هي نه وساده سم او چې کم سي خلک دې اپ ریدا مړه وذالک ز قران زکوي و يقيم الصلاه و يوت الزکات و ذالک دین القیم په یو ځکه چې غوي ما ذکر دتلم چاندو ولا راغل چاندی دی الک خچان دروڑی او شاب شاب زرکی زرکی لای له نو پولیس فکر وانه کی دا او پلانې خسته چاند دروڑا ډیره مزیدار چاند دروڑا او لای داغه بچی داغه په نمونه به غسل یو یو یو یو نو اخر کې چې حساب وشو او 300 روپۍ غونډې شوې تقریبا په 15 منټه کې په نمونه په څه خلک خپل پیسې غونډې خو الک دا پټشته چې دا سوق دی د کم دینه راغله سشتا نشتا په زیلګي بي زیلګي زمونه خو به تاسو او چې مونږ ورته وایو راشه په تاسو بلګي الحمدلله په دین بلګي په قران بلګي نو دا غي د پاره بیا د 100 روپۍ نه زسنې مل چاندو د پاره د یالم ځانه بچاره کته چاندو په عالم نه نه مدرسه شته نه شته په سپېڅې غونډې او دا زمونږ د کار الحمدلله کو لکه ختم دی نو قران د پاره علما برازي طلاب او عوام به شب بچي اوس کې سر پروتي او ګل بار تا سمې لاو شي ثواب خو بدی وشي نه نسړیا داد د خلکو کار دی و يقيم الصلاه و يؤت الزكاه و ذلك دين القيم دا شلاند او دا حافظان او دا طالبان چې د قران 24 غنټه د ایکاری هغه د کله ورته غیر زکات خیرات ان الذين كفروا من الكتاب شكا کسان چې کفر وکړ د الکتاب او د مشرکیننا فی نار جهنم پور د جهنم کې به همیشه پای کې اولائک هم شر البریه نو دا کسان دی ډیر بدترین د مخلوقات بدتر په مخلوقات کې کافر دی بېمانه ان الذين زره بشکا کسان چې مان وروړو او عمل وکني اولائک هم خیر البریه نو دا کسان دی بهترین د مخلوقات بریه مخلوق بهتر مخلوق هغه دی چې عقیده صحیح کړه او عمل د قران او د سنت برابر جوړ خدا بهترین انسان دی. جزاو من در ربهم بدل د دی باپ نز در رب د دی جنات او نن جنت نو د میشوالی تجری چ بهی با من تات هلن حالان د دونو دا غنه ولی خالدین میش به فی ابای کی ابدن میشا رضی اللہ عنہم اللہ برضا شدا غینا دوی برضا شدا اللہ نا اللہ زمون رضا شدا ذالک لمن خشی ربه دا منزل او دا مقام د پردا چاره چیریږي د خپل ربنا متا دا بکلی اذا زلزلت الارض زلزالها کلا چوجلقیږي زمکا پجړقیدلو سرا زلزال مدنی صورت ترتیب کی یو کم پنسل پس ده صورت بینینا و نزول کتره نوی پس ده صورت نسان ده دیکھ صرف اس بات ده قیامت کئی شروع کوم پیم داد دنم ده اللہ صدا چه مهربان آم ده مهربان خاص کلا چوجلقی گزمکا پجڑکی دلو سرا سنگ چه مناسب ده دیزمکی سرا جڑکی دل یا مخ کی صورت انشقا کی تیرشی وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ زمکا با خورکلیشی زمکا سچ دفنی دی ابرا گزار کی بار براو باسی او دا اللہ حکمنو تب تابیشی سنگچ دا دیس را تابداری لائق دا زمکا با زڑکی گی خواب وَإِنَّ زَلْزَلَتَ سَاتِ لَشَيْءٌ عَزْوِيمًا حَجْ اول کرا غلیو وَآخَرَ جَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا حدیث کرا غلیو چه کلا دجال رازی نمدینه با داغی چه کلا را نزدیشی بیمانا مدینی مونور دا حرم حدودو تا نمدینه بس چشی مدینه با اجرکی گی اوزل دعا زڑکی گی با مدینہ د دجال خو دجال به حرم ته نشیدل نکیره په دروازو به چار چاپیره فرشته ولاری چې کم بېمانه خلق دی ابد مدینی منورې نه وځي ا حرم حدود نه وځي منافقان ګن من داغه نه پس په بیا په مدینه باندې زلزلہ او مصیبت ناراضي او نه بدن کې دی شي دجال په ټولو دنیا باخه چکر وای و حرم د مکی او حرم د مدینه ته الله ساتلې چا په داغه باندې سوق دی فرشتي ولاړې دي واخرجت الارض اسقال رب باشز مکا خپل پیټو لرا خپل مړو لرا خپل دفنو لرا وقال الانسان ما لها واي به انسان سو شو د زمک لرا ته حیران ته په وجب وای سو شو د زمک لرا یوم ایزن تو حدیثو اخبارا پدا رزبانی بیانی بدا اسمکا خپلو حالاتو لرا خپل حالتو نبا بیان کی چف ما فلانی دا کار کلی و فلانی دروغ ویلو و فلانی ظرم کلی و فلانی زیاده کلی و فلانی سنیما کتلی و فلانی بل منزون کلی و فلانی درسو دا مسجد قبا دا با گوای انشاءاللہ از منگ پدی درسونو باننی چپا منگ باننی اللہ درو درو درسونو کلیو پدی ٹیم او درو درو خلقو قرآن زدہ کرے واللہ دا از منگ کبا دا با گویای شیدہ مین برا دا دے با گوایی یوم ای پچا با سنیماگانی گوایی پچا با گرغرس چیزونو گوایی پا منگ با دا مسجد قبا از منگ دا با گویای انشاءاللہ یوم ایزن تو حدیث و اخبار پدا رس کے بیانی بدا ازمکا اخفل و حالاتو لرا بیان ربکا داولی بزمکا بیان کئی بیان ربکا بیشک رفستا با حکم کلی لہا دیزمکی تا او ها حکم بے کلی لہا دیزمکی تا چی بیان کوا یوم ایزی دانا چی او ها وحی بے کری لانا دیزمکی تا فرسو کلی گی فرشتا ننا وحی پا ماند حکم سرا و اوحا ربوکا الى النحل حکم کلیستا رب مچیتا وحی پا ماند زرکی چولو سرا و اوحینا الى امی موسیٰ و اوحیتو الى الحوارین لکوا چولما او وحی پا ماند وسوسی سرا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا او وحی پا ماند اشاری سرم راجل کا مریم واوحى الیان سبحوا بکرتاو واشیا او وحی پا ماند لگلو دو فرشت سلام راجی وما ارسلنا من قبل کمی رسول الا نوحی الیه ما با حکم کاو غیتا پا لگلو دو فرشت نوحی آده ہے کتا نمچه بس وحیدہ وحیدہ یوم ایزی یس درنا سو اشتاتا پدارس کی واپس کی با خلق گڑ وڑو دو قبروننا قبرونه بشریږي خپې ابلا سر توړو نه سنت به خلق را پورته کیږي حدیث کې راځي ما بین النفحتین 40 عاما ته دو نفحو تر منځ به دوش پیلو تر منځ به سلوي کال تیریږي بارو نه بوريږي او د انسان د املا تر اخیری ساده به قبر کې نه خرابيږي دې معمولی زین به انسان بیا په قبر کې جوړیږي او چکلا د شپې له انتظار بکې د اسرافیل علی السلام چکلا غاد بیت المقدس په کټ باندې ودریږي आवाज وکیا ایته العظام البالیا او اغا ها اډکو زال شو او اغا ویختو ګډو وډو شو وغارګونو کرشو اخرجو الى فصل الفضاء نو چې اعلان شي نو دغه आवाज به الله د اسرافیل علی السلام هر خبر او د هر انسان وخت اورسه اخو به تیار اوسه په انتظار بای په انتظار بای او هغه به قبر بشریږي او قبر اوزی او میدان د قیامت ته به رامنډي وي ګډو وډو سوک والو سوک غټو سوک په یو شکل کې او سوک په بل حالت کې سوک په خيستا او سوک په بد حالت کې خوفاتن بربند وي بي بي عائشه وي د الله پیغمبر زو په بربند منډې نو ما ته بخل ګوري وي عائشه یا بذا سر زویو ما یفر المرء من اخیه و امی و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ من یوم اذن شان یغنی هر انسان بد بل انسان د کتلو نه بے پروايي هر وا پخلو خلو کډوبی چې زما سره خ فیصله وي ټول د تباہی خو چې زما سره خ فیصله وشي چاته دا خو دنیا ده کله ول یو زده ګورو کله ول بل زده ګورو کله او تاسو کاو کنه خري پیخري او تاکاو نا دا شیبلتنی یا واپس کیږي با خلق چې میدان د قیامت کې حساب کتاب شي عملنامه تقسیم شي نو خلق به واپس کیږي د میدان د قیامت خپل خپل مقامات ته سوق به جنت ته روان وي او سوق به دوزخ ته رواني لیروا مالهم دې پاره چوینی هغه بدله د خپل اعمالو فمن یعمل چا چا عملو کو مسقال زردت پاندازی ده زرده خیرن بهتر یر بوینی بدل داغی ومن یعمل مسقال زردت آچا چا عملو کو پاندازی ده زرده شرن بدل یر بوینی سزا داغی سورت کی اس بات قیامتو سورت عادیات مکی سورت دے ترتیب په لحاظ کې سلم پس د سورت زلزال نه ده او نزول د سورتونو کې سوال لسم نمبر پس د سورت عصر نه ده مقصد د سورت په دې سورت کې تخویف ده او زجر ده پس د تخویف نه په یو مثال سره وضاحت کوي وا انسانا ستخو دا اسنم لانده از دا خپل مالک تابدار ده لغن دی کوترا لغن دی بوتاوا و چنه ور کرده دا تو لرز آغا دا پارا مندوی حس حس کئی گاڑیو لچلی تانگو لچلی مزدوریو لکئی پیسیو لگتی چه لغن دی واخی ور کرده اللہ وی تعالی ما دیر سیزونا در کرده تازه ما دا پارا سو کرده اخپل مالک رضا ساتي خوتا زکل رضا کرم الله وستان خواغاز خده چه خپل مالک رضا کرے تاز سر رضا کرم او صورت کی ناشکری او داغی علاج او داغی سبب خی انسان تا مرض لگے دلے دے دا ناشکری ان الانسان آل ربی لکنور انسان در دے ناشکرا او دویم سبب دا د دې سره مینه د مال و انه لحب الخير لشدید مینه د مال سره ډیره زیاته ده نن د خلکو د مال سره ډیره مینه راغلې ده وګوره په دې نه باندې مالونه خرج کوي خو په دین په ځای باندې دا یو روپۍ نه لګي فګورا په بچو باندې خرچي منګه کو گاډیو لکو پسونو لور کو پیزاونو کپلی او کتابونو قسمه قسم شیزونه خو کد دین د پاره د لسر پوزه راغن بیا سره پیسې نشته غریب ما ننا دا غیر پاره ز هر قسمه قربانی برداشت کوم خو کد الله د کتاب د ختم یو پروګرام راغې یا یو کس دا د قران دا غستو د سپاره دا غستو لوزین را سره نشته وروړه بیا پکې نیما نمینا د مال او علاج سره مرگ بیا بیا مخیتا کوا قبرون لخواد بیا بیا زا افلا یعلم ازا بوسر ما فی القبور و حسل ما فی السدود دادریس دونا یادی شورو کوم پیم داد دنم دا اللہ صلاح چه مهربان آم دیم مهربان خاص و لعادیات زبحن شاید دی اغا سنا مند و هن کی پاس حس کولو سر آپتا بیداره د مالک کے جب روخ کلیو مند وی روان دے خوالی پیرا ماتا نا خوخ پل مالک خوش آلے اے یا والعادیات زبحن شاید دی اغا سنا سنگی دنگی دا شیخ سے مانا سنگی گی فالموریات قدحن شاید دی اغا سنو رستن کی دخپلو بکرونا قدحن دخپلو بکرونا سمنونا اے که دشپې روان دی په دې روډ د پاسا ټک ټک کوي او تیزی سره د خپلې خپو نوورو باسي په دې روډ باندې که تاسو خیال کړئ شغله تیزی او خپل مالک خوشاله یې جزما مالک زمانه خپنه شي منګه مز په دوه کاته منځو کو تعجود او منځو کو نو موږ ډېر لوی کار وکړو بس سپېاله ورو نه یار خلکو څخه کړي دنیا کې وګوره اسونو تو ګورا فالموریات قدحن فالمغیرات صبح یا گوادی آغا سنوور استنگی دخپلو بکرونا دخپلو سمنونا پتا بیداری دا مالک کے فالمغیرات صبح شاید دی آغا سنا لٹکو ان کے پو دشمن بانے پو وقت سبا کے دا سبا پٹیم کی پو دشمن پنیات تیزی سر روان دی فاصل نبی نقن نو چتی دا سنا بی پدی مند سا نقن گو گرد گرد و غبار لرا دور تیزی کی روان دی چپاگا تیزی سر گرد و غبار دا سار پټیم کی موچته د سار پټیم کی ګردو غبار نه ای او دی پورته کی فوسط نبی جمالون نوزیدا سنبی پدې منډ صدا پمند دشمن باندې جمان ټول د دشمن پمند روان دی ان الانسان لربه لکنود بشک انسان د خپل رب باندې نیات ناشکر لکنود ان الانسان لربه لکنود بیشکه انسان دے د خپل رب نه ناشکرا و انسان علاوه تا زما د پاره سوکلو وګو د خپل مالک د خوشاله او پاره د دشمن په منځ ورخیږي د سبا پټیم کې روان دي دانو چې مال خوب راځي تا د سبا پټیم کې مار عزت رضا کړم بانگ شوه دے حیال صلاح حیال الفلا تپروتے او آغا از دخپل مالک دو خوشحالولو دے پارا سار دو وقت پاغ پرخ کے پاغ یخ موسم کے روان دے او دخپلو بکرو نوور پورتا کئی گرد غبار پورتا کئی وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ او بشک د الله الا ذالک په دې کار دی لشهید خامخا خبردار یا وَإِنَّهُ بشک د انسان الا ذالک په دې کار دی لشهیدن گوا عمل لا گوا دی چې دیم ناکارا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ او بشک د انسان مینې د مال سره الله وې ډیر سخت دی إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ بشک د انسان د مینې د مال سره ډیر سخت دی سور مینې کوي المال والبنون زیرۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا مالنا زامن دولتنا دار صفات کی دا نماز دنیا د ژوند و ته ګورانو خوشالۍ کی وا مزه بدل کی سکون م ملاوی کی ظاهر کی خو باقی نیک عملنا دنیا کی دا غور دی کلو زوین الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة اغورا حب الشهوات من النساء وخذت اغورا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومت والنام والحر ذالک مطاع الحیات الدنیا نو افلا یعلم عذاب سرما فی القبور علاج داده آیا نپویگی کلا چې پور طبق لیشی دے آغا چه پا قبرونو کی دی آیا دے پویا ندے کلا چه دا پور طبق لیشی چه پا قبرونو کی دی دزمکینا اگورا حالت دا قبرونو گورا پلار تا دیو گورا مور تا دیو گورا نکت تا دیو گورا زوی تا دیو گورا خزت تا دیو گورا لگ دا قبر پا غال ادرگا چه دا زمان امزور او دا زمان زما د کمرې او د الخ ملګرې او نن خارو کې پروت ته زمانه جدا ده سبا دا مقام زمام ده افلا یا لم یذاب سرما فی القبور آیا نه پویږي کلا چې دا پورته به دیشا چې په قبرونو کې دی وحسل ما فی الصدور وګوره خلق مونږ وینو چې خارو کې پروت دی لولو بلډونګونه به جوړول چا سبا خبرې نه شو کولې دا شګاری کې به سار روانو چا دې هر کله نه وا نن راډی دې لاندې پروت دی وحسل ما فی الصدور کار وکړي چې پسینو کې دي ان هغه پټ پټ رازونه پټ پټ یې کې دي ان ربهم بهم یوم اذل خبیر بشکار بد دی پدای باندې وای پدارس خامخا خبردار په مالو دا غی باندې صورت کې تیقظ انسان ته په یو مثال سره چوغورا د خپل مالک څنګه تابعدار دی تا خپل استاد کله خوشاله کو تا خپل ملګری کله خوشاله کو اغرب خو پری دا خو خپل ملګری هم دی خوشاله نه کو ان الاود انسان ترې حالت نه نه شکرې او دا غي د علاج او دا غي د سبب واخر دا غورا زمنګا سحر در شروع کیږي اتنی بجه او ما سلطان پاوبانی او بجه زمنګ ختم قران به ان شاء الله د بوت پورز ماس پخیم نه پس ان شاء الله د قران کریم ختم او د احادیث کوم ختم دا غیره پاره من خپل علما مشایخ راوغتی ان شاء الله غیره برازی شیخ القران والحدیث مولانا محمد طیب طاهری امیر شاعت التوحید والسنه شیخ الحدیث مولانا محمد عبدالجبار سیب حاضر باجور شیخ الحدیث شاغا مایاناز مصنف هم دے شیخ الحدیث هم دے دیر متقی و پرزگار انسان دے نور علماء انشاءاللہ راضی نتاسو درخواست دے چی انشاءاللہ پا دے کہ من سر شرکتو کی 19 تاریخ آو ماس پیخی من دو وقت انشاءاللہ یو بجب خیر من منس کو پدا رس پاوکم یوا چی تاسو انشاءاللہ یویلا پاوکم یو انشاءاللہ حاضر دے سمنگ دا موبائل نمبر 0333 92 70 531